Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwarty dzień marca, niedziela, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nadal trwa akcja w miejscu katastrofy budowlanej w Poznaniu i tak będzie, dopóki strażacy nie będą mieli pewności, że pod gruzami nie ma już nikogo. 12-latka zatruła się tlenkiem węgla. Z bloku w Łobzie w zachodniopomorskim ewakuowano 18 osób. Antypolskie hasła na marszu nacjonalistów w Lwowie. Ciężki sprzęt wjedzie na miejsce katastrofy budowlanej w Poznaniu dopiero kiedy służby będą miały pewność, że pod gruzami nie ma już żadnych osób. Na razie mimo zmierzchu i niskiej temperatury akcja nadal trwa. Jest trudna, bo budynek zbudowany jest z cegły, drewna i elementów stalowych, więc trzeba wszystko usuwać ręcznie. Wiadomo, że pod gruzami jest pies i ratownicy postarają się go uratować. Rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Sławomir Brandt. Cały czas tutaj strażacy odgruzowywują to gruzowisko w momencie, gdy napotykają na jakieś elementy, które mogą należeć tutaj do tych mieszkańców. To jest wszystko zabezpieczane przez policjantów. W tej chwili tu mamy potwierdzenie, że najprawdopodobniej tam pod tym gruzowiskiem znajduje się jeszcze pies, który daje znaki życia, więc zrobimy wszystko, żeby do tego zwierzęcia dotrzeć i je tutaj uwolnić. Strażakom udało się już wydobyć spod gruzów ciało czwartej ofiary śmiertelnej. W szpitalach pod opieką lekarzy są 4 osoby, w tym dziecko. Do zawalenia się kamienicy doszło rano, prawdopodobnie w efekcie wybuchu gazu. Śledztwo ma się zacząć jutro. Częściowo zniszczony budynek ma zostać rozebrany. Na razie jest wyłączony z eksploatacji. Ponad 30 osób przebywa w hotelu, które zapewniło miasto. Część znalazła schronienie u rodzin. W miejscowości Łobza w zachodniopomorskim z jednego z bloków ewakuowano 18 osób. 12-latka została zabrana do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Obecność tlenku stwierdzono nie tylko w jednym z mieszkań, także na klatce schodowej trwa wietrzenie budynku i sprawdzanie przyczyn zaistniałej sytuacji. Ulicami Lwowa przeszedł marsz ukraińskich nacjonalistów. Wznoszono na nim antypolskie hasła. Pochód zorganizowano w rocznicę śmierci przywódcy UPA Romana Szuchewycza. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Uczestnicy marszu z pochodniami i czerwono-czarnymi flagami przeszli centralnymi ulicami Lwowa. Na transparencie, który był niesiony na czele kolumny demonstrantów, widniało hasło Miasto Lwów nie dla polskich panów. Hasło to było też wielokrotnie skandowane przez uczestników pochodu. Kilkusetosobowy marsz zorganizowany był przez nacjonalistyczne organizacje, m.in. nacjonalistyczną partię Korpus Narodowy. Jej przewodniczący na obwód lwowski Światosław Siryj tłumaczył lokalnym mediom, że antypolskie hasło jest odpowiedzią na polską nowelizację ustawy o IPN. Marsz ukraińskich nacjonalistów zorganizowano we Lwowie w rocznicę śmierci Romana Szuchewycza, przywódcy ukraińskiej powstańczej armii, zbrojnej formacji odpowiedzialnej m.in. za masowe mordy na polskiej ludności na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Warmii i Mazurach kresowe święto Kaziuki. Kiermasze wzorowane na tych organizowanych na Wileńszczyźnie odbyły się w Olsztynie, Szczytnie czy Lidzbarku Warmińskim. Pisarz, filmowiec i wydawca z Wilna Romuald Miczkowski. Ja tę okazję traktuję jako spotkanie z rodakami albo i kolejnymi pokoleniami rodaków, których interesuje życie Polaków na Litwie, życie Litwinów jako sąsiadów i wszystko to, co się dzieje na styku polsko-litewskim. Danuta Lipska, prezes Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie, mówi, że choć większość od twórczości artystów woli specjały wileńskiej kuchni, to ona nie rezygnuje. Oczywiście, sztuka zawsze idzie na drugim miejscu, stoi niestety. Ale chciało się przywieźć kawałek Wilna. To znaczy, że polski nastrój, polskie kwiaty, chociaż jest zima, zimno, ale czekamy wiosny. I obrazki malowane akwarelą, takie miniaturki. Dodajmy, że w Wilnie jarmark odpustowy w Dzień Świętego Kazimierza organizowany jest od 400 lat. W Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. I w studiu Tomasz Gorazdowski. To było fantastyczne popołudnie i wieczór w wykonaniu polskich sportowców. Zaczął Kamil Stoch, który absolutnie jak profesor skoków skakał dziś w konkursie w Lahti. W dwóch seriach skoczył najdalej, aż blisko o 30 punktów wyprzedził drugiego w klasyfikacji Niemca Eisenbichlera. Pod wrażeniem takiej formy Stocha jest mistrz olimpijski w skokach z Sapporo Wojciech Fortuna. Jeszcze go nie widziałem tak skaczącego jak dzisiaj i wczoraj. Naprawdę forma rośnie do końca sezonu. Jeszcze 6 konkursów zostało. No i myślę, że dowiezie ten Puchar Świata, bo się mu to należy. Zdeklasował swoich rywali. A potem lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Hali. To, co pokazała sztafeta 4x400 metrów panów, przejdzie do historii. I nic dziwnego, bo oprócz tego, że nasi zdobyli złoty medal, to wynikiem 3 minuty sekunda i 77 setnych ustanowili halowy rekord świata. Biegli w składzie Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i ten, który wyprzedził na ostatnich metrach Amerykanów, Jakub Krzywina. Nie ma to spoczywać na laurach. Ale coś tam fajnego osiągnęliśmy, tak? Jesteśmy zadowoleni z tego. Nie no, super chwila, naprawdę. Ciągle jesteśmy w tym szoku w sumie. A teraz to zmęczenie ze mnie wychodzi, naprawdę. Bo po biegu to tak, nie wiedziałem, czy usiąść, czy się położyć, czy się cieszyć. Była taka euforia, że nie wiem, trudno to opisać. Kontrolowałem, patrzyłem sobie w Terebim, gdzie oni są, tak, za mną. No, widziałem, że jakoś tak odstają troszeczkę. Skupiłem się tylko na zawodniku, który był przede mną, nie? Że zaczął słabnąć. Nagle jakieś moce we mnie weszły. Wcześniej srebrny medal w sztafecie 4x400 metrów z rekordem Polski wywalczyły dziewczyny Święty, Wyciszkiewicz, Goworska i Hope. To nie koniec medali. Wicemistrzem świata w biegu na 1500 metrów został Marcin Lewandowski, a brąz w skoku utyczce zdobył Piotr Lisek. Wygrał Francuz Renaud Lavillenie. W piłkarskiej ekstraklasie dziś 2 mecze. Krakowia Kraków wygrała z Arką Gdynia 2-1, mówi trener Krakowi Michał Probierz. Po prostu możemy się cieszyć, od jutra już myślimy o Pogoni, który bardzo dobrze gra, który jest faworytem, wiadomo, tego zdecydowanie, tego meczu, bo w ostatnim czasie gra bardzo dobrą piłkę. Musimy postawić na nogi wszystkich piłkarzy, których mamy i przygotować się do tego meczu arcyważnego. A później w meczu kolejki Legia w Warszawie pokonała Lecha 2-1, tym razem mówi trener Lecha Nenad Bielica. Gratulacja dla Legii. Uważam, że był bardzo ciekawy mecz dla kibice. Nasza drużyna grała dobry mecz. Szkoda, że na końcu nie mamy żadnego punkta. Myślę, że zasługowaliśmy minimalnie jeden punkt, a piłka jest jak jest. Musimy to akceptować, idziemy dalej i walczymy dalej. Na pierwszym miejscu jest Jagiellonia w tabeli, która jutro zagra z Wisłą. Legia druga, tyle samo punktów co Jagiellonia na razie, Lech trzeci ze stratą punktów 5. Piłkarze Bayernu Monachium bez Roberta Lewandowskiego pokonali na wyjeździe Freiburg 4-0. Barcelona na Camp Nou wygrała z Atletico Madryt 1-0 w meczu na szczycie. 600. gola w karierze zdobył Leo Messi, a przewaga Barcy nad Atletico wynosi już 8 punktów. Też już nie ma co robić, jeżeli chodzi o tytuł w Anglii. On należy się Manchesterowi City. Dziś City pokonali 1-0 Chelsea i nad Liverpoolem mają 18 punktów przewagi. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Tej nocy jeszcze duży mróz na Podlasiu i w Dolinach Bieszczadzkich. Lokalnie -21 na wschodzie i na krańcach południowych Polski do -19. W centrum około -10, na zachodzie -5. Jutro sporo przejaśnień, tylko na północnym zachodzie więcej chmur. Na zachodzie i na wybrzeżu przed południem możliwe słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie jutro od -3 do -1, ale już w centrum +3, a na południowym zachodzie +6. Trójka. Program trzeci. Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny. To cytat pochodzący z wypowiedzi profesora Sławomira Świątka, wybitnego teatrologa związanego ze środowiskiem Uniwersytetu Łódzkiego. On badał, pasjonował się legendą o świętym Genezjuszu. Święty Genezjusz, przypomnę, zginął w męczarniach, albowiem w trakcie spektaklu doznał objawienia i zaczął mówić własnym tekstem. No właśnie, i to mnie sprowokowało do postawienia pytań. Temat wydaje mi się ponadczasowy, uniwersalny. Jaka jest granica pomiędzy artystą na scenie, artystą poza nią? Kim jest artysta na scenie? Czy jest sobą? I właśnie, dlaczego jest niebezpiecznie schodzić ze sceny? Magazyn bardzo kulturalny. każdego roku staram się przy festiwalu powoływać jakieś hasło, aby było ono pretekstem do rozmowy pomiędzy publicznością a artystami właśnie o kondycji współczesnego teatru, o jego estetyce, o jego zmianach. No i po raz 24 pani Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, a zarazem Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, zaskoczyła mnie. Dobry wieczór Państwu. Już jutro, 5 marca, rozpoczyna się ów wspomniany przez panią 24 Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych i jutro wielkie otwarcie, czyli wesele ze Starego Teatru Narodowego w reżyserii Jana Klaty. Spektakl poprzedzi otwarcie wystawy Niebezpiecznie schodzić ze sceny, którą przygotowuje wraz z grupą młodych twórców dr Ewa Blum-Kwiatkowska, związana z Akademią Sztuk Pięknych, z Wyższą Szkołą Filmową, Teatralną i Telewizyjną. O weselu między innymi rozmawiałam z panią Anią Dymną na skwerze radiowej Trójki w bardzo gościnnej szklarskiej porębie. Dzisiaj przytoczę maleńki fragment jej wypowiedzi. Doda, że pani Ania Dymna zadebiutowała właśnie w weselu rolą Isi oraz Chochoła, a jej jak dotąd ostatnia rola w tym teatrze to rola gospodyni w weselu właśnie Jana Klaty. To jest najlepsze jego przedstawienie, w którym gram. Okazuje się, że wesele jest to dramat zawsze aktualny, bo mówi o Polakach wszystko, o naszych charakterach, o tym, że nie umiemy się ze sobą dogadać, że nie umiemy rozmawiać w ogóle ze sobą, że jesteśmy zapalczywi. I to przedstawienie jest fantastyczne. My je bardzo lubimy. Jest taka energia. Na dodatek się coś takiego stało, że przez ostatnie lata stworzył się w tym teatrze niezwykły zespół. I ta niezwykłość polega na tym, jestem 45 lat, więc widzę na czym. Zawsze byli wielcy, fantastyczni aktorzy i świetny zespół. Ale teraz przyszli młodzi ludzie, którzy w jakiś dziwny sposób nas wszystkich pokochali. Retransmisja spotkania z panią Anią Dymną w Szklarskiej Porębie na skwerze radiowej Trójki w namiocie spotkań w Trójce pod Księżycem z najbliższego czwartku na piątek. No i powracamy do Łodzi, do zapowiedzi tego początku festiwalu. Wiemy, że jest ogromne zainteresowanie festiwalem, chyba coraz większe. Drugi spektakl, który w programie pojawia się, to będzie Psie Serce z Teatru Współczesnego w Warszawie w reżyserii i w adaptacji Macieja Englerta. My pojedziemy do Warszawy, żeby nie było uszczerbku w przeniesieniu spektaklu. To jest doskonale funkcjonująca maszynka teatralna. Pan Maciej Engler tak zakomponował ten spektakl, że on jest perfekcyjnie w każdym milimetrze dopracowany, ale nie ma takiej przestrzeni. Postanowiliśmy wspólnie, po długich rozmowach, że nie ma sensu przenosić autokarami, pojedziemy do Warszawy, a przy tym powiem pani, wyciągając wnioski, dwukrotnie podróżowaliśmy w czasie tych naszych edycji. Bardzo publiczność festiwalowa ceni te podróże. Pomyślałam, że właściwie, jeżeli jest tak duża akceptacja, nie ma powodu, żeby nie pojechać po raz trzeci. Oglądamy spektakl, jest później spotkanie z aktorami, z realizatorami, no i z Maciejem Englertem, który jest niezwykłą postacią, który jest dyrektorem niemal 40 lat tej sceny. Tak, to nie jest najczęstsze zjawisko w naszym teatrze, tak długie przebywanie w fotelu dyrektora jedynego teatru. A pani dyrektor, jak długo w fotelu dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi? 23-4 lata. To znaczy, tyle się dzieje w Teatrze Powszechnym i on był w tak trudnym stanie, że ja mam wrażenie, że przez te lata mogłabym oddzielić kilka teatrów intensywnością i będę miała wielką satysfakcję odchodząc, kiedy będzie zmodernizowana duża scena, wtedy będę miała poczucie, że naprawdę pozostawiam coś, co moim następcom sprawi przyjemność i teatr będzie w dobrej kondycji. A tymczasem bardzo proszę, by pani dyrektor za daleko nie odchodziła, bo spotkamy się za tydzień w magazynie, kiedy to porozmawiamy o tej większej części festiwalu, który i tak dosyć długo trwa, bo od 5 marca, czyli od jutra do 29 marca. Pani Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi oraz festiwalu, o którym rozmawiamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A tymczasem po raz pierwszy w tym roku przed nami w zasadzie nie teatralne wydanie magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Bo też o dwóch wystawach będziemy rozmawiali w pierwszym marcowym wydaniu magazynu Dobry Wieczór. Znad zamarzniętej zatoki pozdrawiamy, ale i tak jest tutaj cieplej niż w Suwałkach na przykład, panie dyrektorze. No nie zawsze tak jest, ale rzeczywiście w Suwałkach teraz na pewno zimniej. Dyrektor Zbigniew Buski jest współgospodarzem spotkania w... W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Bardzo serdecznie witam Państwa, witam Panią redaktor. Mamy naturalnie gości, to... pani Julita Wójcik, znakomita polska artystka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I profesor Krzysztof Gliszczyński. To było moje. A, i profesor Zbigniew. Ale to dobrze, dobrze. No dobrze, no nie, no nie, no falstart. I pan Krzysztof Gliszczyński, malarz, profesor Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, którego mamy przyjemność po raz drugi już gościć w magazynie, gdyż był naszym gościem podczas... To było Triennale Sztuki Pomorskiej, właśnie na którym dostałem tą nagrodę w dziedzinie malarstwa i w wyniku tego jest ta wystawa. Także też witam Państwa bardzo serdecznie. Miło nam. Pozwolą Państwo, że przedstawię od razu swój pomysł na zrealizowanie, wykonanie karkołomnego zadania, jakim jest rozmowa o dwóch trudnych i bardzo różnych wystawach, trudnych do opowiedzenia w krótkim czasie. Otóż proponuję, proszę teraz uważać, podzielimy się na dwie drużyny. Kapitan drużyny pierwszej, dyrektor Zbigniew Wózki, ma kwadrans na prezentację członkini swojej drużyny, czyli pani Julity Wójcik. Oczywiście, oczywiście z udziałem pani. Także nie będzie pani tylko słuchać. A ja jestem kapitanem drużyny numer dwa i mam kwadrans na prezentację członka mojej drużyny, czyli pana profesora. Uwaga, żeby było jeszcze trudniej, możemy sobie nawzajem przeszkadzać. Czyli drużyna konkurencyjna może nam chodzić tutaj w paradę. Propozycja jest nie do odrzucenia. Możemy zaczynać? Oczywiście. Bardzo proszę. Zaczyna drużyna druga. 22 lutego na pierwszym poziomie galerii została otwarta wystawa pod prostym tytułem Geometrica de Physiologiam Pictura. Ładnie powiedziałam? Tak, bardzo ładnie. Dostrzegalna jest na tej wystawie skłonność pana Krzysztofa Gliszczyńskiego do nazywania rzeczy w obcych językach. Skąd ona? Mi się wydaje, że zatrzymuje na przykład daną chwilę, kiedy pojawia się jakieś pojęcie i zostawiam je w pracowni zapisane i później po to, żeby też poddać wątpliwość czasami w to, co widzimy, tak jak już wcześniej pani mówiłem, że jedną z tych zasad mojej pracy... Przed audycją, czyli dobrze. Państwo tego nie słyszeli. Tak, przed audycją, że jest to poddawanie wątpliwość tego, co widzimy, więc często ten tytuł, który jest być może takim tytułem... nieczytelnym na samym początku, prawda? Jednak jest jakimś pojęciem, które funkcjonuje w świecie sztuki, czy w świecie teorii sztuki. A ma pan profesor potrzebę, żeby przetłumaczyć na język polski tytuł tej wystawy? Ja to tłumaczyłem jako geometrię fizjologii malarstwa, czyli po prostu taki element, który nawiązywał też do pewnych traktatów XVI-wiecznych, bo takie traktaty były. Ja natomiast często gram z tymi właśnie pewnymi już zastanymi w historii tytułami, dodając często pewien taki element jak związany powiedzmy z malarstwem, bo takiego traktatu nie było. Natomiast ten traktat próbuję tutaj przyprowadzić na poziomie tej galerii. Tam też jest taka jedna z prac, o której już mówiliśmy kiedyś podczas tej ostatniej właśnie audycji dwa lata temu. No tak, to było dosyć jednak dawno. Tak, to była to tytuł pracy właśnie tej, która wygrała, czyli Perpetuum Pictura. To tak. Była też taka gra słów właśnie, która mówiła też o jakby sensie mojej pracy, że to jest materia, która powstaje sama z siebie i podlega tym ciągłym jakimś przemianom, czyli perpetuum pictura, czyli to związane właśnie z samo napędzające się malarstwo. No tak by można to przetłumaczyć, prawda? Jeśli takowe w ogóle może być. Natomiast w tej przestrzeni mojej sztuki mam wrażenie, że wiele rzeczy może się zdarzyć. Ale koncentrując się na tekście, na samej, powiedzmy, idei wystawy. Profesor Marta Smolińska podkreśla filozoficzny kontekst tejże. Możemy przeoczyć obraz po prostu, czyli jego urodę, atrakcyjność, zagadkowość, o której już pan profesor wspominał, oraz fakturę, która moim zdaniem jest niezwykle ważna w tym przypadku. Opowiadałam też panu przed audycją o takim pierwszym wrażeniu, które jest niezwykle ważne dla oglądającego, nie dla recenzenta czy historyka sztuki, dla tego, kto chce przyjść na wystawę. I ta wystawa robi wrażenie takiego, ja mówię o pierwszym wrażeniu, nie sięgam w głąb filozofii ani poezji, wrażenie takiego patchworku bukle z dominacją koloru bordo i tutaj skojarzenie z zakrzepłą krwią. I Bordeaux, no to czerwone wino. Czerwone wino, tak. No i co na ten temat? Myślę, że wystawa ma wiele warstw. Powiedzmy od tej warstwy takiej estetycznej, która jest pierwszą właśnie, którą zazwyczaj widz odbiera, prawda, bo odbiera to właśnie wierząc swojemu wzrokowi, właśnie, że to, co widzi, jest tym, co jest. Natomiast później rzeczywiście, kiedy się zaczyna ktoś głębiej interesować, ma ona zawarte w sobie pewną teksturę, o której zresztą pisała Urszula Szulakowska. Każdy obraz niesie jakiś za sobą tekst, który jest właśnie czasami inspiracją, a czasami jakby dokończeniem pewnej myśli, która w nim jest. I ten tekst się pojawia, dlatego właśnie jednak uważam, że przy tej mojej pracy ten tekst jest ważnym elementem, który buduje pewną całość. Kiedy powstaje obraz, to też zadajemy sobie takie pytanie, że jednak najpierw jest pewne słowo, jest pewien tekst, jest taki zamysł, którym podlega on dalszym właśnie cyrkulacjom, jakimś trans, można powiedzieć, substancji, która gdzieś powoduje, że zaczyna się powiedzmy, pewien rodzaj przemiany, no można tak to określić, prawda, że jest przemiana, że dążymy do jakiegoś takiego elementu gdzieś finalnego, końcowego. Natomiast cały jakby taki też, takie clue tej i w ogóle, można powiedzieć, mojej pracy w ostatnich latach, to jest stawianie takiego pytania pomiędzy właśnie takimi znaczeniami jak sztuka i niesztuka. Dlatego, że powstały w pewnym momencie urny, które były pozostałością po pracy i ta pozostałość rzeczywiście, ona nie miała znamion sztuki. Ja dopiero po prostu po jakimś czasie zacząłem używać jej ponownie, ją przetwarzać i ona stała się takim dla mnie impulsem do tego, żeby ją włączać w mój obszar sztuki. Taki recycling? Taki rodzaj, można powiedzieć, recyklingu. Czyli mamy ten element, który jest pozostałością, która na początku była dla mnie takim właśnie elementem residuum, czyli takim, można powiedzieć, można odnaleźć w tym wiele takich znaczeń, które są i poetyckie, i filozoficzne, i alchemiczne. Natomiast dopiero po jakichś tam kolejnych latach mojej pracy, one dały dla mnie taki impuls właśnie takiego jeszcze dalszego, powiedzmy, kroku przetworzenia i włączenia go z powrotem na obraz, czyli o fakturach, o których pani mówiła, one nie powstają tylko dlatego, że są takimi fakturami, prawda, bo ja lubię faktury, one są po prostu elementem tego, że to, co zbiorę z obrazu, z powrotem umieszczam na kolejnym obrazie. Także to jest taka wzajemna cyrkulacja, taki obieg zamknięty, w którym trudno już tutaj powiedzmy, on nie jest oczywiście aż tak hermetyczny, ale on już jest takim właśnie obiegiem, który sam się uzupełnia, sam się też napędza. Jeśli po prostu powstają prace, one powstają też dlatego, że w pewnym momencie nagromadzi mi się kolejna warstwa tej materii, którą przekładam na kolejny obraz. Natomiast, albo do urny. Ale już do urny coraz mniej właśnie. Tak. To jest to, że nauczyłem się w pewnym momencie właśnie tutaj, jak są urny, w pewnym momencie one właśnie zainspirowały mnie do tego, jakby, powiedzmy, ta materia, która tam się zapisuje w takim czasie liniowym, właśnie to jest warstwy takie archeologiczne, jakby ją użyć ponownie do tego, żeby tworzyć pewne obszary, które będą troszeczkę inne od tych dotychczasowych. Urny, żeby Państwu troszkę ułatwić jednak słuchanie nas, to są takie akwaria, powiedzmy. One są z pleksji czy ze szkła? To są dwa rodzaje, dlatego że to są... Tylko króciutkie odpowiedzi, bo za chwilę tak, czas są elementy, które powstają z szalunku, czyli na świeżo powstawały i te, które były takim elementem ostatnim, czyli zdrapywanym z dna naczynia czy z podłogi, suche, są umieszczane w szklanym pojemniku. Szkło. To jest bardzo istotne i one robią wrażenie takiego mauzoleum, czyli ja już przenoszę teraz jakby w strefę baśni, opowieści o czymś. Być może jest tam jakaś narracja. Zwracamy uwagę też, wchodząc na tę wystawę, ja ciągle na tym pierwszym wrażeniu opieram się. Zwracają uwagę zamknięte w szklanych chyba kołach, tarczach, poplamione lateksowe rękawiczki. A te rękawiczki powracają. Jeszcze tylko dodam taki element. Dla miłośników czarodziejskiej góry Tomasza Manna. Aha. Czyli rozmowa Nafty i Settembriniego o alchemicznym grobowcu. Więc jest. Tam jest też pewien taki punkt dla znawców literatury, do którego można by się odwołać. Jest on idealnie, może nie ilustrujący, ale dający takie wyobrażenie o tym, czym dla mnie też te urny były. Okej, ja sprawdzam tylko, ile jeszcze mam. O, fantastycznie. Natomiast jeśli chodzi o te rękawice, to jest taki element właśnie haptyczny w mojej pracy, ponieważ ja te prace powstają ręcznie, są gdzieś odciskane. Dlatego pracuję w rękawicach, bo to byłoby wręcz niemożliwe. Zresztą pracowanie gołymi rękoma. Ale skojarzenie jest z krwią i ze szpitalem. No jest takie właśnie, które... Ja to zresztą nazwałem oko na koniuszku palcu. No tak, czyli to trochę łagodniej pan profesor do sprawy bardziej podszedł. Bardziej poetycko właśnie. Ja wiem, że są różne skojarzenia, to znaczy ja też na wystawach miałem, ja już nie będę oczywiście tutaj cytował tych, natomiast są to rzeczywiście elementy, które są związane z tą moją pracą. One miały też różną formę, ponieważ one są zbierane przeze mnie od lat 90. i dopiero w pewnym momencie uzyskały ten status właśnie w tych wielkich kołach, właśnie gdzie na jednej z wystaw używałem właśnie takiego pojęcia jak pełnia, właśnie co to jest pełnia. One były wypełnione, a z czasem po prostu zmniejszyły swoją objętość z powodu tego, że ulegają też naturalnej destrukcji. Mm-hmm. Czyli ten element destrukcji też jest wpisany w ten rodzaj pracy i tej relacji pomiędzy właśnie i obrazem i tym elementem takim, który można powiedzieć, że na początku sztuką nie był. Jego po prostu on musiał przepracować, przejść jakąś drogę, żeby może poprzez umiejscowienie go czy w urnie, czy właśnie w elemencie spleksji, nadanie mu formy jakiegoś i odczytania tego znaczenia. Bo tu jeszcze jest taki problem właśnie z tą pozostałością, żeby umieć odnaleźć tą kalkę taką psychologiczną, tak właśnie to, co Jung robił w psychologii alchemii, to odczytywanie znaczeń, które są związane też z naszą tożsamością. I ja czasami bardzo głęboko się zanurzam jakby w takie właśnie moje podróże wewnętrzne i szukam tego momentu, tego styku, takiego laminalnego, granicznego, w który pozwoli mi umiejscowić to, zamknąć w kadrze i powiedzieć, że okej, to już jest powiedzmy moja sztuka. Mieliśmy odwołanie do Thomasa Manna, jest również odwołanie do filozofa Merleau-Ponty'ego, ale też, i ono mnie trochę mniej zainteresowało niż ten Blake, czyli poeta przeklęty, poet Moody, który to... Blake jest cytowany przez pana, zobaczyć świat w ziarnku piasku, bo... Zdążymy jeszcze? To była taka praca związana z wystawą, którą robiłem w Galerii Milano w Warszawie, właśnie dotyczące tekstu Kandyńskiego, jakby mojego odczytywania tego języka modernistycznego za pomocą, powiedzmy, moich elementów, czyli czym jest ten punkt, linia i płaszczyzna. I kiedy zrobiłem tą pracę właśnie z tych dbałych drobin, które były tak wprasowywane, odciskane, to obudziło we mnie jakieś takie właśnie skojarzenie z tym światem, z Księgą Piasku Borgesa, ponieważ to jest mój pisarz, który był niesamowicie dla mnie bardzo ważny w okresie licealnym. I ta Księga Piasku, która nie pełniała początku ani końca, prawda? Jak zobaczyłem tą pracę, to ona absolutnie mi wpasowała to. Natomiast odwołuję się do Blake'a, bo to jest oczywiście patron alchemistów. To jest właśnie taka pieśń alchemiczna, więc ona zresztą mówi o tym, że to, co widzimy, prawda, nie do końca jest tym, co nam się wydaje, że jest, że czasami ten tekst powoduje, że ten wzrok zaczyna patrzeć zupełnie inaczej i odczytujemy jakby moją powiedzmy ideę, czy moją po prostu koncepcję sztuki, którą uprawiam. Zazdroszczę studentom pana profesora, bo wyobrażam sobie już te rozmowy w pańskiej pracowni malarstwa. No, tak jak szkoda, że pani redaktor nie była na wernisażu, bo to był prawdziwy wykład rzeczywiście. Tak słyszałam, pół godziny trwał, no, ale mam jeszcze potrzeba. Czułem to właśnie. Dwie minuty. No, jest film również, który nas wprowadza, czy wideo, w świat pańskiej pracy, czyli po prostu wchodzimy do pańskiej pracowni. Gdzie ta pracownia znajduje się? Pracownia znajduje się na Gdańskim Falowcu, na tym ostatnim piętrze. Jest to nieduża przestrzeń, ale pięknie oświetlona. No i czuję się tam rzeczywiście jak ponad dachami właśnie, uniesiony troszeczkę w chmurach, więc być może to oddaje charakter mojej pracy. na ostatnie piętro pan już musi wchodzić, bo nie, winda nie tak, dochodzi dwa, do tego. Dwa piętra muszę wchodzić. Aha. Ja nie mam z tym problemu, ale panowie, którzy często przywożą, odwożą pracę, no to już wiedzą, że to jest do udźwignięcia. Natomiast tu mamy też na wystawie ten zestaw zdjęć, prawda? 139 zdjęć, które były robione od lat 90. w tej pracowni. To też właśnie taka jest osobna praca, która ujawnia zupełnie inne kontekst. Nie ma pan, profesor, lęku wysokości, bo wszedł pan również na dach na z tego piętra i powiesił chodzę tam... Chodzę jeszcze na tą budę tam. Ojej. Mnie jest już słabo, ale proszę powiedzieć, co pan tam na tym dachu zainstalował szybciutko, bo minutę mamy? No ja zawiesiłem tekst Merleau-Ponty'ego na folii. Właśnie filmując, ta po prostu folia zaczęła pięknie mi dryfować i to, falować, co mówiło o tym ruchu, falować. I wychodząc poza kadr ekranu właśnie mówi o tym kontekście obecności, nieobecności, widzialności, niewidzialności. Właśnie dlatego to umieściłem w przestrzeni galerii. Mm-hmm. I czy to jest Obrońców Wybrzeża 4, 6, 8, 10? Nie, to jest ulica Jagiellońska, ale dawniej jeszcze pięknie się nazywała, bo to była ulica Patryka Lumumby. No tak. Andrzej miał liczyć czas, ale chyba zegarek mu się zepsuł. Proszę państwa, nasz czas za moment się skończy. Za to wystawa na pierwszym poziomie galerii, Państwowej Galerii Sztuki, czynna jeszcze będzie 3 tygodnie. Teraz proszę ładnie przypomnieć tytuł łaciński? To jest łaciński? Tak. Geometrica de physiologiam pictura. Czyli po polsku? Geometria fizjologii malarstwa. To pan profesor Krzysztof Gliszczyński, który prowadzi pracownię malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którą zresztą ukończył, tylko ona wtedy inaczej nazywała się, czyli jak? Wtedy była to Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. A pan profesor urodził się wtedy, kiedy urodziła się trójka. Jest pan o 4 miesiące tylko starszy. Jest mi bardzo rocznik 62. Bardzo nam miło. Andrzej 3210 dzwoń już. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. Minął nasz kwadrans. Zdał pan profesor egzamin. A teraz... Proszę? Z jaką oceną ten egzamin? A to państwo ocenią przecież. Państwo nas, mam nadzieję, słuchają. A teraz, proszę państwa, niedzielne popołudnie. Bardzo proszę, startujemy. Drużyna numer 1, Julita Wójcik pod wodzą Zbigniewa Buskiego. To ciekawie pani redaktor kolejność zmieniła, że najpierw zaczęła ekipa numer 2, a teraz dopiero ekipa numer 1. Żeby pani Julicie dać szansę ochłonąć. Profesor Gliszczyński już 4 lata pracował na uczelni, kiedy w progi tejże uczelni wkroczyła Julita Wójcik, dzisiaj uznana, znakomita polska artystka, nie tylko performerka, kończyła rzeźbę u legendarnego profesora Franciszka Duszeńki, co jest bardzo ważne, istotne, myślę, dla jej twórczości. Ja z Julitą spotkałem się pewnie dopiero w roku 2012, także mogliśmy porozmawiać w Krakowie, kiedy sypaliśmy kopiec nieznanego artysty i artystki, nieznanego artysty i nieznanej artystki. Jakby państwo nie mogli wcześniej w Gdańsku się spotkać. Spotykaliśmy się na różnego rodzaju realizacjach, ale rzeczywiście w Krakowie, mimo wielkiego gorąca, nosiliśmy tam rzeczywiście woreczki z piaskiem, żeby na kopcu Kraka usypywać. Jeszcze właśnie wyższy kopiec owych nieznanych artystów, nieznanego artysty i nieznanej artystki. Ja chciałem wrócić jeszcze do 2001 roku, bo też nie miałem okazji pani wtedy zobaczyć, kiedy pani w małym salonie w Zachęcie obierała ziemniaki. Ja byłem, ale spóźniłem się, pani już nie ugotowała. Było. Ugotowała. Nie, pani, ale... Pamięć jest zawodna, ja nie gotowałam. Nie. Ja mówię, dopowiadamy sobie. Tak. W 2010 też widziałem znakomity pani projekt w klasztorze pokamedulskim w Wigrach. Też tam się nie spotkaliśmy, ale ja rozmawiałem później z Agnieszką Tarasiuk, która opowiedziała, na czym to wszystko polegało. Zawsze to była tęcza, tylko że wtedy oczywiście te kwiaty pani wiązała z wieńcami nagrobnymi. Bardzo się ucieszyłem, jak pani powiązała mur klasztorny, bo ten klasztor jest mi bardzo znany. Ja tam wymyśliłem, realizowałem przez lata interkulturową wigilię wigierską. O której pan opowiadał zresztą. Tak jest. Chciałem zapytać pani Julito o kilka pani projektów, ale głównie o to, że mnie pani imponuje swoją pewnego rodzaju misyjnością. Ona jest dla, kiedy panią obserwuję, to ta misyjność, walka o prawa artystów, o tolerancję jest niezwykle istotna. Chciałem zapytać może, bo wszystkich nie, wszystkiego nie zdążymy oczywiście, ale o kilka takich realizacji. Między innymi z 2016 akcja w Domu Posła, to bym o to prosił w Nowym Sączu, bo to jest bardzo istotne choćby z tego powodu, że pani rzeczywiście o te prawa przestrzegania pewnych reguł w pracy artystycznej między relacjami galeria a artysta to bardzo, bardzo istotne i ważne. Chciałem zapytać też o bunkier, który jest tutaj na wystawie. No i oczywiście muszę zapytać o niedzielne popołudnie, bo obraz Sera widziałem we Frankfurcie nad Menem, kiedy była monograficzna wystawa tego przedwcześnie zmarłego XIX-wiecznego artysty. Bardzo proszę. Wykorzystał pan 1/3 czasu. Julita Wójcik. Niedzielne popołudnie. To tytuł wystawy, rzeczywiście nad nim unosi się Georges Seurat i jego wyspa Grandjat. Widzimy tam sielankowy, nie wiem, wszyscy ci, którzy uznają ten obraz za ikoniczny i go mają w wyobrażeniu, mogą sobie przypomnieć grupy osób wypoczywających, jest lato, widzimy to światło poprzez puentylizm, metodę, z jaką pracował ten malarz przy tym przedstawieniu, ale widzimy również warstwę społeczną, która mogła z tego wypoczynku korzystać, bo to leży klas. Tylko i wyłącznie nikt inny nie miał tego prawa do niedzielnego popołudnia w sensie wypoczynkowym. Widzę to w tym obrazie, prócz warstwy malarskiej. I niedzielne popołudnie w Belo Horizonte to praca, która właściwie od razu mówi o całym zestawieniu 13 prac, które znajdują się na wystawie. Jest to projekcja dwukanałowa, za bardzo krótkich filmików. Właściwie możemy uznać je za takie sfilmowane telefonem. Od tak sobie zobaczyliśmy coś ciekawego. Ja zobaczyłam coś, co bardzo mnie uderzyło. Uważam, że to bardzo brutalne. Choć na pierwszym obrazie widzimy grupę ludzi pławiących się w basenie pełnym kolorowych piłek. I tutaj jest ten Georges Seurat i puentylizm i piłeczki. Oni się w tym taplają, są to rodziny. Jest to niedzielne popołudnie. I pierwsze wrażenie jest niewinne. Nic tak. Się złego nie dzieje. Jest to niedzielne popołudnie w domu handlowym, które u nas już się może nie wydarzyć, ale tam wydarza się w 2016 roku w Belo Horizonte. I na drugim obrazie widzimy rodzinę na zewnątrz w parku miejskim pod właściwie bambusami, w tyle palmy, jest gorąco, ta rodzina leży po prostu na kocu, przewala się, wypoczywa w sposób taki nieczynny, nieaktywny jak ludzie z przeciwnej strony, bo właściwie jest to ogromny kontrast, jeżeli spojrzymy na te obrazy jednym spojrzeniem i wtedy widzimy inne rzeczy. Piłeczkach. Są to ludzie bogatsi z klasy średniej bądź wyższej, głównie o białej skórze. Jest to Brazylia, więc mamy ten podział, który jest nie tylko związany z ekonomicznym statusem, ale również z kolorem skóry i jest bardzo wyraźny na tych zdjęciach, ponieważ w parku mamy tylko ludzi ciemnoskórych bądź mieszanych. Osoby, które są robotnikami, które dla tych ludzi z domu handlowego pracują. I to, co jest poza tym zestawieniem, można doświadczyć, jeżeli się ma okazję przeczytać bądź być w Brazylii, tego ogromnego kontrastu i podziału i doznać tego szoku, którego ja doznałam. To uważam za brutalne doświadczenie, w którym biali ludzie zbudowali sobie własne więzienie. Wyjeżdżają z domów wysoko piętrowych, zabezpieczonych przez pilnujących panów, przez ogromne, wysokie mury podłączone do prądu pod wysokim woltarzem, więc bardzo zabezpieczeni wyjeżdżają z garażu w samochodzie, który jest opancerzony, przejeżdżają w niedzielę do domu handlowego. tam spędzają swój czas, pławiąc się na przykład w piłeczkach czy też na zakupach. I człowiek z Europy, który na to patrzy, sobie myśli, a tam palmy na zewnątrz, ciepło. Dlaczego oni nie wyszli na dwór? Dlaczego w ogóle nie wyszli pieszo? Dlaczego jechali samochodem? Dlaczego są w tym domu handlowym? Tam jest zimno, jest ta klimatyzacja, nie ma słońca. I to doświadczenie jakby legło u podstawy wyboru prac, tych 13 prac na wystawę Niedzielne Popołudnie. Tytuł brzmi niewinnie, ale po obejrzeniu tych dwóch krótkich filmików staje się rodzajem dreszczowca. Praktycznie mówiąc, plakat, który przygotowałam, też wydaje mi się jest raczej zapowiedzią kryminalną, gdyż tytuł jest wymazany gumką. Tutaj też mamy cały właśnie cykl doboru prac, który dokonałam tej selekcji pod względem prac, które zawierają w sobie pewien rodzaj odnowy, bądź pracy od nowa, bądź sięgania, bądź gubienia starych przepisów i tutaj wtedy wracam do pracy numer 2, akcja w domu posła. To będzie trudniej streścić. Ona jest dla mnie bardzo interesująca. Bardzo proszę. Praca, którą zrealizowałam pod koniec 2016 roku w skansenie w Nowym Sączu. Właściwie to jest park etnograficzny. W jednej z chałup, która została przeniesiona gdzieś z Zagorzyna. Jest to chata posła Wincentego Myjaka, który był posłem chłopskim. Zrobił bardzo wiele dla swojej społeczności w okresie, w którym żył. Ta chata przedstawia jego status materialny i działalność i tą akcję przeprowadzam w domu posła. Jednocześnie gdzieś w domyśle, jak zaraz Państwo usłyszą, co właściwie robiłam, jest też praca Sejmu, czyli wszystkich posłów, którzy pracują na rzecz naszego życia, w ich mniemaniu poprawy, a my mamy konsekwencje skutków ich działań i wyborów. Więc w tymże skansenie uczę się od pani pracującej tam prząścia na przęślicy przysiadkowej przy rządzie, który służy do wytwarzania nici. To bardzo archaiczny przedmiot, bo przed kołowrotkiem i rozmawiamy sobie o pracy. Rozmawiamy o sposobie jej zatrudnienia, bo jednak skansen też jest miejscem, który jest pracodawcą. I panie są zatrudniowo, sezonowo, tak, bo zimą skansen nie działa i panie wtedy są na bezrobotnym, mogą się zarejestrować. Urząd Pracy zna tą całą procedurę, ona się powtarza co roku, one tracą tą pracę, potem znowu się ją zyskują. Po tej nauce zaczynam odczytywać zapisy kodeksu pracy, wtedy aktualnego, czyli z 2016 roku i większość z tych zapisów jest anulowana, bo one ciągle są anulowane i w takiej ustawie, jaką jest kodeks pracy, nie usuwa się ich niewidoczny sposób, tylko nadal posiadają numer i cyfrę i jest ten zapis, że zostały anulowane. Po czym wydzieram kartki, tnię je na paski tych zapisów, które jeszcze pozostały i zaczynam wplatać w nić Ariadny, bo gdzieś tutaj mamy w odniesieniu tą grecką nić Ariadny, która pozwala nam wyjść z labiryntu, czy też jej ukochanemu, aby uniknąć strasznych rzeczy. Wplatam ją oczywiście z takim samym zamysłem, abyśmy mogli wrócić do zapisów, których już tam nie ma. Jednymi z tych, które pozostały, nadal są prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, które rzadko obecnie są wypełniane i myślę, że bardzo wiele osób to dotyczy, bo wiele treścią też mojej wystawy jest to wykorzenienie ze swoich zakładów pracy, bo większość osób pracujących została w tej chwili zmuszana do pracy na samozatrudnieniu bądź na takich niepewnych umowach zlecenie, które pomimo zapisów kodeksu pracy druga czy trzecia powinna już być umową o pracę, nigdy nią nie są. Pracę dziennikarską pani wykona za nas przy okazji. No jeszcze o bunkrze poproszę. Bunkier, a ile mamy czasu? Andrzej? Dwie na pewno. Cztery minuty. Cztery nawet to. Okej. Bunkier to jest praca, którą przygotowałam. Większość moich realizacji jest taka bardzo kontekstualna, związana nie tylko z momentem historycznym, ale też z miejscem, w którym są prezentowane, więc jej pierwotna prezentacja odbyła się tutaj w Parku Oliwskim, gdzie znajduje się Muzeum Narodowego, Oddział Sztuki Współczesnej. Nieopodal jest Pałac Opatów, czyli siedziba biskupa i przede wszystkim park, miejsce wypoczynku, więc bunkier stanął naprzeciwko galerii, bo w tej chwili jest pewien rodzaj kreowany, pewien rodzaj konfliktu, pewien rodzaj oskarżeń. Kreowany. Kreowany. wmawiany, wypowiadany na głos i taki pompowany, dmuchany jak ten bunkier, poczucie zagrożenia, poczucia bycia atakowanym. Ja daję możliwość wejścia do środka, do tego pompowanego bunkra, znalezienia się w przestrzeni i poczucia się bezpiecznie, ale jednak czy możemy być bezpieczni, kiedy otacza nas tylko to pompowane powietrze, pomimo tego, że mamy okienka strzelnicze, możemy celować w tych, co są na zewnątrz, ale czy to nie oni są zagrożeni? I tutaj poczucie zagrożenia obydwu stron, gdzieś jakby absurd tego kreowania wojennego nastawienia, tego różnicowania jest w tej pracy zawarty, bo wydaje się, że powinniśmy wrócić do tej życzliwości wzajemnej i porzucić te wszelkie pompowane zagrożenia. No ale teraz państwo w jakimś momencie spotkają się, pani Julita Wójcik z panem profesorem, ponieważ jest jeszcze sporo prac na temat wielkiej płyty. A w tym jest mój ulubiony budynek w Polsce, czyli Falowiec, najdłuższy budynek w Polsce. Ile on ma? 800 lat? 860 chyba. Trzy przystanki autobusowe. Proszę państwa, 1800 mieszkań. Obrońców Wybrzeża 4, 6, 8, 10. Myśliwiecka 3, 5, 7 to jest maleństwo, to jest liszka przy tym wężu. No i ta wielka płyta jest fantastycznie wykreowana przez panią za pomocą... Szydełka. Tak, tak. Ale nie, nie, jest jeszcze rysunek. Najpierw jest rysunek na całą ścianę, który pani parę lat chyba tworzyła. Bardzo precyzyjny rysunek tego falowca. Rysunek był tworzony krócej, natomiast na podstawie tego rysunku pracowałam przez rok, wytwarzając falowiec jako obiekt niewielkiej w stosunku do skali falowca wielkości, bo za tylko 8 metrów, ale jednak dzianiny wykonanej przez jedną osobę. Ale tego nie ma na wystawie. Na wystawie... Jednostka kontra super jednostka nie. A, czyli mamy rysunek tego, co jest na Przymorzu, tego okazu architektoniczno-urbanistycznego. Mamy również to, co w Gdyni możemy zobaczyć, też wielką płytę i to chyba jest znany pani dobrze blok, szydełkiem wykonany. Tak, to jest mój rodzinny blok, który jednak, jak pokazałam go koleżankom z Warszawy, powiedział, o, mieszkałam w takim samym, bo na tym polega tak, cały ja ten sikus. Tak, ja też mieszkam sikus. W takim samym, niestety. Jesteśmy z jednego bloku z wielkiej płyty. No i jeszcze te słynne domki, które zostały wybudowane na Łące w Gniewinie, czyli niedaleko... Żarnowca. Tak, to nieszczęsny jest widok, bo to niestety... olśniewający krajobraz kaszubski został totalnie popsuty przez tę oto architekturę. No a ci ludzie biedni... O właśnie, no i tutaj zakończył nam się czas, proszę państwa. Dwa razy po 15 minut prezentacja dwóch wystaw. Przypominam, to praca pani, wystawa pani Julity Wójcik pod tytułem Sunday Afternoon. To jest moja ulubiona pora, proszę pani. Ja proszę niebo o to, żebym mogła powrócić do pory Sunday Afternoon. Ja przenieść też bym się tak chciał. Sunday Evening. Natomiast druga wystawa ma łacińską nazwę Geometrica de Physiologia Pictura pana profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego. Andrzeju, ile mam jeszcze teraz czasu? Marko, muszę być tylko szybciutko, bo nie mamy czasu na twoje szukanie. 12 minut, doskonale. Proszę państwa, mam jeszcze jedną zabawę. Państwo może jej nie znają, ani pani Julita, ani pan profesor. A profesor może znać, sprzed dwóch lat może sobie przypomnieć. Zabawa nazywa się moją ulubioną pracę na wystawie. I teraz zamieniamy się rolami. Pan profesor, pan dyrektor, przepraszam bardzo, pan dyrektor opowie o pracy profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego, a ja opowiem o pracy pani Julity Wójcik. Tak, to będzie bardzo ciekawe. Mamy teraz trochę mniej czasu, po 6 minut. No dobra, po 5. Ja jestem oczarowany całą wystawą profesora Gliszczyńskiego. No, nie, ułatwił sobie drogę. Zdecydowanie. Nie. Ale oprócz tego koloru, który... I pani redaktor zauważyła Bordeaux, prawda? Jak wchodzimy, to czerwień. To ja chciałem zauważyć pracę niewielką, ale którą się bardzo zainteresowałem i wcale nie w kolorze Bordeaux, bo diagnostyczne cięcie z 2018 roku i jest tam troszeczkę, prawda, Bordeaux, troszeczkę czerwieni, ale dominuje kolor żółty. Jeżeli się nie mylę, panie profesorze. Ta praca nawiązuje troszeczkę do tej pracy tytułowej wystawy, ponieważ myśmy o niej nie mówili, ale to właśnie ona zawiera te cztery takie podstawowe kolory, które były też nazwami właśnie w alchemii, ale też w protopsychologii, i to są cztery zasady barwne stosowane jeszcze w starożytności. Natomiast tu użyłem tego koloru właśnie na zasadzie czterech barw. To diagnostyczne cięcie jest trochę takim, no właśnie, bardzo związanym z fizjologią człowieka i też i z moim życiem ostatnim, ponieważ byłem poddawany różnym... Jak dotąd ostatnio. Tak, to diagnostycznym cięciom i to się troszeczkę wbiło tak mi w pamięć, więc tą metodę artystyczną, medyczną przełożyłem na metodę artystyczną, którą zresztą kiedyś zrobiłem podobną pracę, ale nie miałem do niej takich jakby narzędzi, żeby ją nazwać, umiejscowić. I w tym ostatnim czasie to w jakiś taki sposób symboliczny, właśnie plastyczny, ona jakoś tak w sposób naturalny powstała na właśnie koniec pracy nad tą wystawą. I chciałem jeszcze o pracy, którą widziałem parę lat temu w Poznaniu, ale pokazywaną w Pionie, w galerii Grażyny Kulczyk. A tu pan pokazał bibliotekę w Poziomie, bo na pewno pamiętam, w Poznaniu była pokazana pionowo. Proszę kilka zdań może, panie profesorze. To są stare książki, które straciły swoją czytelność. Czytelność ze względu na to, że one były nieczytane, nieaktualne, polityczne lub się rozpadały. Ale wszystkie też są bordowe. Ja je zatopiłem właśnie w wosku, właśnie barwionym, kraplakiem. Byśmy musieli używać tutaj poprawnej nazwy, czyli taki kraplak alizarynowy, którym jest taki specyficznym kolorem, który ma też właśnie różne znaczenia. Dla mnie tam ma oczywiście on znaczenie też z winem i można nawet powiedzieć z krwią. Natomiast one straciły pewną czytelność, ale poprzez to, że one zostały zatopione, stały się z powrotem użyte do świata sztuki. Natomiast po raz pierwszy ją pokazywałem w Poziomie. W Muzeum Polin umiejscowiono ją na wystawie Biografie rzeczy w bibliotece takiej starej właśnie. To też bardzo ładny był kontekst. Natomiast Marta Smolińska, która była kuratorką, pyta się, czy mogą być w Poziomie, tak żeby łączyły całą wystawę na trzech piętrach. Więc zgodziłem się, też dobrze wyglądało. Proszę państwa, dokończę zdanie. Państwa połączył falowiec, oczywiście, znaczy długi budynek na Przymorzu, tak? Bo to jest też Przymorze, panie profesorze. Tak, tylko, tam, gdzie jest przy ulicy Jagielloński. Krótszy. On jest ciut krótszy, chyba o dwie czy trzy klatki. Zawsze coś. No w każdym razie ten duży budynek w kształcie fali państwa połączył, podzieliło pokolenie, jak to napisałam na naszej stronie. Pani Julita się nie zgadza, ale jednak są państwo z dwóch różnych pokoleń. Skoro padło słowo Poznań, to może Poznański Pałac Poznańskiego. A, on jest z Łodzi. Tak, też praca szydełkowa, stoi sobie na fortepianie, bardzo ładnie to pani zrobiła. Jak długo trwało takie dzierganie Pałacu Poznańskiego z Łodzi? Najpierw musiałam pojechać do Łodzi, zdobyć plany budynku, co wywołało trwogę, bo mieści się tam Urząd Muzeum Historii Miasta i Urząd Skarbowy. Powiedziałam, że chodzi mi o zewnętrzne elewacje, wtedy wszyscy się uspokoili, więc w ciągu jednego dnia jednak dojechanie, zdobycie tych planów, groza i powrót. Miałam plany, więc tu już mamy naliczony jeden dzień. Potem zaczęłam szydełkować. Zdaje się, że była to pierwsza w ogóle praca wykonana przeze mnie jako model architektoniczny na szydełku, więc wymyślałam całą tą sposób, technikę, metodę, jak to zrealizować. Jest to jeden z tych najładniejszych budynków, bo nazywany Małym Luwrem, Pałac Poznańskiego w Łodzi. Jest wykonany ze stuprocentowej bawełny, jak przystało na króla bawełny, którym był Poznański. Izrael Poznański. Izrael. Praca jest rzeczywiście tutaj wystawiona na fortepianie, aby podkreślić jej status i status, jaki dawała materialny temu Poznańskiemu, bo nie mieszkał w tym domu, nie uważał tego za dom, to było źródło jego prestiżu. Być może spotykał się tam z kontrahentami bawełnianymi z Azji, gdzie produkował bawełnę. Jest to praca właśnie o różnicach w statusie materialnym pomiędzy ludźmi, bo on, będąc biednym kramarzem, dołączył do tego 1% najbogatszych ludzi, pomnażając swój majątek w bardzo krótkim czasie. Jednocześnie on różni się od tych obecnych bogaczy, którzy nie mają już spojrzenia w dół. On zabezpieczył swoim robotnikom szkoły i bloki, w których mieszkali, właściwie zbudował całe miasto, całą tą strukturę i nawet chyba jakiś bank kredytowy przygotował dla nich całą, że tak powiem, linię. Zupełnie inaczej niż ci, którzy mają tylko akcje i patrzą na wzrost ich. Czyli znowu praca. Praca, praca u pani Julity. Fantastyczne, proszę państwa, dwie wystawy. Na górze Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie Julita Wójcik do 22 kwietnia, aż na dole o miesiąc krócej pan profesor Krzysztof Gliszczyński. Oboje państwa również połączyła oczywiście jedna uczelnia, czyli Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. No i co? To może jeszcze powiedzmy, co się wydarzy w kwietniu, panie dyrektorze, ja po profesorze, musi pan chyba zacząć. Trzeba się zacząć kształcić, tak. Jeszcze chciałem powiedzieć o obu autorskich, państwo oboje będą oprowadzać po swoich wystawach 11 i 18 autorskich marca, czyli w niedzielę, w której te centra handlowe mają być zamknięte. Pan profesor Gliszczyński o 11 marca. A 11 marca, autorskie o 16. Zapewniam państwa, że to będzie tak fascynujące, jak to, co pan profesor teraz nam zaprezentował. A Julita tydzień później, również o 16, także autorskie oprowadzanie. I słyszeli na państwo zakończenie 22 kwietnia pani Julita jeszcze raz pierwsze, kiedy? 18 marca o 16. Czyli mamy czas do 19, żeby oprowadzić. Tak. No tak, sądząc po dzisiejszych państwa opowieściach. No. A pani redaktor mówi o kwietniu, to już dzisiaj chciałem zaprosić na 75-lecie Edwarda Dwórnika, kurator Bogusław Deptuła i tytuł wystawy 75-75, czyli pokażemy 75 wedle oczywiście kuratora i artysty najlepszych prac Edwarda Dwórnika, ale to jest subiektywny wybór obu panów i wystawa aż do 17 czerwca, a otworzymy ją w piątek 13, nomen omen. I zaraz po powrocie z profesorem Gliszczyńskim z Grodna wracamy 12. Bo wybierają się do Grodna jeszcze? Tak, 11 otwieramy tę wystawę, która jest tutaj w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Otwieramy w Grodnie, w grodzieńskiej sali wystawowej, w pięknym miejscu na ulicy Orzeszko 38, czyli męża Orzeszkowej Elizy. Mam nadzieję, że obie te wystawy teraz właśnie otworzone, tak jak pani redaktor powiedziała, znakomitych artystów, artystki, artysty będą cieszyć się sporym powodzeniem i serdecznie zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki. Już się robi cieplej podobno od jutra, czyli będzie można od wtorku przychodzić na spacer. A na razie Zatoka Zamarzła, czyli kra. Bardzo dziękujemy państwu. Ja zazdrościłam panu profesorowi, znaczy studentom pana profesora, ale zazdroszczę też tym, których będzie pani oprowadzała, bo może pani nauczy ich szydełkować, taki domek, że tak powiem, wydziergać. To jest sztuka, prawdziwa sztuka. Żartuję troszkę, ale jestem pełna podziwu. Bardzo dziękujemy państwu, jeżeli ewentualnie byli państwo z nami. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz i Michał Jakubik w Warszawie. Naszymi gośćmi byli państwo artyści z Pomorza, ale dawno już przekroczyli granice tej jakże inspirującej krainy. Bardzo dziękuję, Julita Wójcik. Dobranoc państwu. Bardzo dziękuję, profesor Krzysztof Gliszczyński po raz drugi w magazynie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję współgospodarzowi, a był nim dyrektor Zbigniew Buski.